राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम एक सत्ता के सिवाय जो भान होता है इस वास्ते का वासुदेव सर्वम वो सर्व भान होता है ना। संसार की प्रतीति होती है और तत्व का अनुभव होता है वो मैं बड़ा का बहान होता है। मैं का अनुभव नहीं होता, मैं की प्रतीति भी नहीं होती, मैं बड़े भान होता है। वो मैं क्या है जिसमें संसार की आसक्ति परमात्मा की जिज्ञासा ये दोनों मिलते हैं तो मैं होता है। और मिटता कैसे है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, संसार आसक्ति सर्वता मिट जाती है तो मैं मिट जाता है। निर्ममो निरहंकार सशांति विधि और निर्मम और निरहंकार हो जाता है। ये जो उसने त्याग की बात बताई है विहार कामान या सर्वान पमाशक्ति निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार चार बात नहीं अहंकार से शांति बनी गति और वो शांति है उससे अगर ऐसा ब्राह्मण स्थिति वो ब्राह्मण स्थिति का परमात्मा में स्थिति है। वो जब अहंकार नहीं रहा तो अहंकार ये बिना स्थिति का हो तो ब्राह्मण है ब्राह्मण स्थिति नहीं रहा प्राप्त भी थी। इसको प्राप्त होने के बाद में मोहित नहीं हो रहा अंधकाले भी ये हो जाए तो ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति है। ये ब्राह्मण स्थिति है तो निरहंकार हुआ है। अहंकार रहित तब होता है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो सत्य की तो प्राप्ति हो जाती है, अर्थ की निवृत्ति हो जाती है तो संसार की निवृत्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दो चीज नहीं रहती, निर्मम और निरहंकार, तब अहंकार रहित होता है। बताई नहीं रहती एक यहाँ पहुंचना है, अपने को यहाँ पहुंचना है। ऐसा ब्राह्मण स्थिति पर नई नाम प्राप्त होती यह अनुवादेश है। इसको प्राप्त हो गए मोहित नहीं होता, इससे पहले मोह नष्ट हो जाता है। भगवान ने गीता में यही पूछा है तुमने एकाग्र से गीता सुना के नहीं कष्ट दे एकाग्र सुना उस काल से कसिद ज्ञान समूह पर नष्ट से धंधे और मोह नष्ट हुआ। पूछने का तात्पर्य है, गीता को ठीक तरह समझोगे तो मोह नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ने वो तो उत्तर दिया कि नष्ट हो मोह नष्ट हो गया। अरे गीता सुना का नहीं कि महाराज मेरा मोह नष्ट तत्व साधात, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है। मेरी गीता सुनने से मोह नष्ट नहीं हुआ है, आप कृपा से हुआ है। जो कृपा से काम होता है वो वास्तव में मनुष्य मन बुद्धि से नहीं कर सकता। तो भगवान खुश हुए तत्प्रसाद। अब स्थित संदेह, अब संदेह रहते हुए न्यायोग से कहा था उसी भगवान कहते न्यायोग से मरने से मिथ्ये से व्यवसाय थे। तो कहते नहीं करूंगा, ये तेरा से झूठा है, प्रकृति स्थान नहीं हो जाती। तो एक छात्र प्रकृति है, युद्ध होगा तो युद्ध में तो रह सकेगा नहीं, परंतु तत्प्रसाद आत्मा अब युद्ध करूंगा नहीं करूंगा नहीं कहा। युद्ध का निर्णय पहले कह दिया न युद्ध से, अब कहता कर से बनता हुआ, आप कहो तो युद्ध करूंगा, आप नहीं कहो तो नहीं करूंगा। मेरा कोई कर रहे में न कर रहे में कोई आग्रह नहीं है, कर से बसलता हुआ। ये बात करने के बाद भगवान बस नहीं हुआ, भगवान बोले नहीं ठीक है। इन्हें देना तो उसका ना भगता है कदाचन तो वास्तव में आप जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा। ये शरणागति होती है, शरणागति होने पर भगवत वाक्य है वो ये बस। हमें क्या मतलब है, क्या मतलब युद्ध करने से और क्या युद्ध न करने से, हमें तो भगवान ही आज्ञा के अनुसार करना है। असली कल्याण बाद में कल से बसनता हुआ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, भगवान खुश हो गए। भगवान बोले नहीं फिर जनते नाथ पर छाया ना भगता ही कदा नाता सुश्रूष हो बच्चम न समाई हो विष्णु थे। तो भगवान के शरण होना ये सर्वगुणतम सुनो ब्रह्मा सबसे बढ़िया साधन है, सर्वगुणतम। यह सर्वगुणतम शब्द एक बार यह गीता में गुहयाद गुहेतर माया गुहया है राज विद्या राज विद्या राजगुह माया है, सर्वगुणतम शब्द एक ही बार। भगवान के शरण हो जाना तो वो कारण कहता है तो शास्त्र को भी जानता है शास्त्र विद्या को भी जानता है, दोनों मेरा जानकार कैसे करता है। तो फिर भगवान बोले तुम आदता ही हो, छह काम करते वो आदता ही होता है। आदताई को किसी अवस्था में मार देना धर्म है, पाप नहीं है। नादताई बने दोष अंधुर्भूति कष्ट है, मारने वाले को दास दोष नहीं देता। कर्ण चुप हो गया, फिर बोल देगा। तो अर्जुन ने समझा कि मेरी बुद्धि लेगा तो मुश्किल हो जाती, खर्च पसंद तुम्हारा भगवान हमारे मानना तो अपनी विद्या अपनी जानकारी नहीं लगाई, कैसे वसन तो आप कौन नहीं करूंगा भगवान हमारे बार दुकान मारा है। ऐसी बात है तो भगवान के शरण हो जाना ये सर्वोपरि चीज है, सर्व ये तमम हुआ स्वयं परम बचा, ये बात है। अगर भगवान के शरण हो गया बार हमें युद्ध करना न करना विजय करना हमारे कोई काम नहीं, कैसे वसन तब आप कहो से करूंगा बस। ऐसी क्रिया तो भगवान के शरण हो जाना ये मुझे काम है। क्यों है कि भगवान का ही अंश है ये ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सहसू, तो भगवान के शरण हो जाना पूर्ण काम है। असली आपका अंश आपकी शरण हमें क्या मतलब कोई मतलब किसी माम एकम शरणम ब्रज सर्वधर्मान पंडित जय माम एकम शरणम ब्रज आंत्वा सर्व पापे मोक्षे श्यामि मा सुत। ठीक है अर्जुन मस्त हो गए तो भगवान का आश्रय लेने से पांच पांडव थे युद्ध समाप्ति हो गई थी पांचों ही कायम रहे, सौ थे सौ धृतराष्ट्र के पुत्र उनमें एक भी नहीं रहा, एक दस ही पुत्र रहा। भगवान के शरण होने पर कुछ बाकी नहीं रहता, पांचों के पांचों रहे पांच ही, सो में एक नहीं रहा। ये युद्ध होता है युद्ध युधिष्ठिर ने कह दिया युद्ध ये जितने मर गए हैं त्रिगण हैं तो ले जाओ, ये हम नहीं ले। बहुत बढ़िया बढ़े रहता हूँ गड़े थे तो बताओ ऐसी बात है तो प्रभु के शरण हो जाना सबसे श्रेष्ठ सर्वगुह्य तमाम हो गया। भगवान की आज्ञा का पालन करना है ये अगुआ अर्जुन का जीवन है बस। माम एकम शरणम ब्रज शरणागत होने पर कुछ बाकी नहीं रहता, भगवान का अंश भगवान शरण हो गया तुम्हारी चीज तुम्हारे दे दी अपने मौज हो गई। ऐसी सार चीज है सार कर सेवनम तब तो मोह नष्ट हो गया। ये पहले युद्ध करूंगा न करूंगा मोह था, नष्ट मोह, नष्ट मोह स्मृति लगता, स्मृति प्राप्त हो गई। मानो पहले ही बात आ गया, हम है भगवान के ही, तो भगवान के ही हो जाना, ये स्मृति लगता याद आ गई, मैं याद आ बस बोल मिट गई। बंद हो गया इस तरह से भाई, सब आफत मिट जाए, सब आफत एक भगवान के शरण हो जाए बस। हर जो तेरे कर से वचन था सब बाहर भगवान पर, अपने पर कुछ नहीं, अपने निश्चिंत हो गए। काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुमर के शुभ पाओ पर रहा। निश्चिंत, निर्भय, निशंक और निशोक चारों बातें हुई। कोई शोक नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, सर्वथा भय पद को प्राप्त हो। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार गीता और गीता का सार शरणागति, भगवान के शरण हो गया। कर से वचनम तब, सब काम पूर्ण हो गया, कोई काम बाकी नहीं रहा। किसी का अंश है उसके शरण हो गया, और किसी से कोई मतलब नहीं, और मैं किसी का नहीं हूं, अरे मेरा अपना कोई नहीं है, मेरे अपने भगवान है, मैं अपने भगवान का हूं। निश्चिंत, निशोक, निशंक, ऐसी बात। सर्वथा भगवान के शरण हो गया अब, और शोभत पाओ प्रसाद, चिंता सब मिट गई, उधर सब मिट गई, शंका सब मिट गई, भय सब मिट गया। असली चीज है, असली चीज की प्राप्ति हो। जैसे आदमी घर से निकल जाए, उस जंगल में पड़ जाए, फिर मार दिखता नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, भटकते भटकते शाम तक घर पहुंच जाए, घर पहुंचते ही आनंद हो गया। अब रसोई भी नहीं बनी है, भोजन भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, पर ठीक ठिकाने पहुंच गए। अब रसोई करो, भोजन करो, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो गए तो जहां से पैदा हुए वहां ही शरण हो गए। अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने, अपने पर कोई पंचायत ही नहीं। माम एकम शरणम व्रज, खास बात है, केवल मेरी एक ही शरण आ जाओ बस, एक ही शरण अनन्य शरण, अनन्य चेता सत्यम यो मा स्मृति, अनन्य चित हो गया, अनन्य चेता स्मृति नित्य स, निरंतर निरंतर तो जब मालूम है तब से मरने तक, और नित्य से सूर्य उदय से निर तक नित्य, और अनन्य अनिवचित नहीं। कैसे हम सुनगा, नित्य युक्त से योगी ना, वो नित्य युक्त है, ठीक अब स्थान पर, असली स्थान पर बन जाए। आम सुलभ है, वासुदेव सर्वात्मा से दुर्लभ है, और भगवान सुलभ है, भगवान तो सुलभ और महात्मा दुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति समात्मा दुर्लभ। क्योंकि भगवान के शरण हो जाना दुर्लभ है। हे मन, हे मत, और हरिजन शंकर एक हरि हरियान जग देते है, भगवान तो पुष्प है तो मनुष्य देते है, मनुष्य से ही वो दो तीन गतियां होती है, ये हरिजन हरि ही देते। जग री जे जग दे, हरी री जे जग देते, भगवान को से जगत देते, हरिजन हरी देते। ये बड़ी बात भगवान हो देते भैया अब मौजू नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया।